รายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศในช่วงต้นของรายการวันนี้ท่านผู้ฟังคือเป็นช่วงที่เราจะมาอธิบายพูดคุยทำความเข้าใจในธรรมะหมวดที่เป็นข้อต่างๆอย่างใดๆนี่ก่อนที่เราจะไปฟังในรายละเอียดหัวข้อแม่บทธรรมะต่างๆเหล่านั้นก็มาฝึกปฏิบัติในการทำจิตให้สงบกันซะก่อนสักประมาณ15นาทีเริ่มต้นโดยการที่ให้เรามาระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ในคุณทั้ง3ข้อนี้ก็ให้มารวมอยู่ในคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆอย่างที่เราไปวัดก่อนที่จะเริ่มทำกิจการงานอย่างต่างๆใดๆเนี่ยก็จะมีให้สมาทานพระรัตนตรัยสมาทานศีลที่ว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ3อย่างนี้คือพุทโธธัมโมสังโฆเรียกรวมกันว่าเป็นรัตนะคือแก้วอันประเสริฐมี3อย่างคนที่มี3อย่างนี้เป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ตั้งเอาไว้จิตของเรานั้นจะมีที่ไปมีทางดำเนินไปอยู่ในกรอบขอบเขตของความปลอดภัยในที่นี้ที่ว่าเราจะมาระลึกถึงพุทโธธัมโมหรือสังโฆเนี่ยให้เราเริ่มต้นจากคำนี้ซะก่อนคุณจะเอาคำว่าพุทโธก็ได้คุณจะเอาคำว่าธัมโมก็ได้คุณจะเอาคำว่าสังโฆก็ได้ไม่ว่าอะไรเอาสักคำใดคำหนึ่งแทนที่จะให้จิตของเราไปคิดนึกระลึกเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องอื่นๆอย่างต่างๆใดๆไหลไปตามความคิดอดีตบ้างเรื่องที่จะทำต่อไปในอนาคตบ้างเรื่องคนในครอบครัวบ้างเรื่องคนที่ทำงานบ้างเอาหยุดหยุดหยุดให้มาอยู่กับในคำว่าพุทโธให้มาอยู่กับในคำว่าธัมโมให้มาอยู่กับในคำว่าสังโฆเพราะว่า3คำนี้นั้นฟังเขาได้ยินได้ฟังกันเนี่ยบึ้มเลยแบบอึกขึ้นเลยแบบยังไงนะอะไรนะต้องถามซ้ำกันอีกรอบหนึ่งว่ามันใช่เหรอใช่เหรอเพราะไม่ใช่เป็นคำที่จะได้ยินได้ฟังกันอยู่บ่อยๆที่เราไปวัดแล้วก็ได้ยินพูดอยู่เรื่อยเนี่ยพุทธังสรณังธัมมังสรณังสังฆังสรณังคัจฉามินี่ได้ยินอยู่เรื่อยฟังอยู่เรื่อยเนี่ยเพราะเขาคิดว่าเป็นสิ่งที่มันโอ้ยนานๆจะได้มีสักทีหนึ่งมันยอดเยี่ยมมากๆเลยเนี่ยก็จึงพูดกันแล้วพูดกันอีกพูดซ้ำพูดย้ำอีกเพราะว่าด้วยความที่เห็นคุณค่าของในพุทโธธัมโมสังโฆนี่ซึ่งถ้าบางคนที่เขายังไม่เห็นคุณค่าไม่รู้ไม่เข้าใจยังมองไม่ออกไม่ได้ไม่เป็นยังไงเนี่ยเรามาระลึกถึงอยู่บ่อยๆมันจะค่อยเริ่มมีปัญญาขึ้นได้การทำการปฏิบัติเนี่ยท่านผู้ฟังก็ใช้การทำย้ำๆซ้ำๆนี่แหละมันถึงจะดีการทำซ้ำๆย้ำๆอันนี้คือจะเป็นการที่ให้เรามีความชำนาญมากขึ้นบางทีเราก็ยังไม่เข้าใจว่าพุทโธธัมโมสังโฆมีค่ายังไงเอามาระลึกถึงอยู่บ่อยๆทำความเข้าใจไปเริ่มจากการที่เราตั้งสติเอาไว้ซะก่อนสติคือความระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม่นานได้ไม่คิดนึกระลึกไปถึงเรื่องอื่นเพียงให้มาคิดนึกระลึกอยู่กับพุทโธธัมโมสังโฆให้ความคิดในจิตในใจของเรานั้นไม่ออกนอกกรอบขอบของผิวหนังแต่อยู่ในกรอบขอบของผิวหนังเพื่ออยู่ในกายของเราความที่เรามาระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ย จุดหนึ่งที่เราจะเห็นได้เลยก็คือว่าจะเห็นความมั่นคงจะเห็นปัญญาจะเห็นความเพียรจะเห็นความสามารถสิ่งต่างๆตามมาเห็นตรงไหนเราดูเริ่มจากพุทโธเอ้าพุทโธเนี่ยคือความรู้ความตื่นความเบิกบานไม่ใช่หมายถึงตัวพระพุทธเจ้าไม่ใช่หมายถึงพระธาตุอัฐิหรือเครื่องแบบหรือบริการอะไรของท่านยิ่งไม่ต้องพูดถึงพระพุทธรูปเลยไม่ได้หมายถึงตรงนั้นแต่หมายถึงความรู้ความตื่นความเบิกบานตื่นขึ้นจากอะไรรู้ขึ้นอะไรเห็นอะไรเห็นด้วยปัญญาในอะไรในผัสสะต่างๆว่ามันไม่เที่ยงนะมันไม่ควรค่าแก่การที่จะยึดถือเอาไว้นะในปัญญาก็มีแล้วในพุทโธนี่ตื่นขึ้นเห็นความจริงในก้อนนี้จะเห็นความมั่นคงว่าถ้าเวลาที่มีผัสสะอะไรต่างๆมากระทบแล้วเกิดกิเลสขึ้นนี่เป็นความเศร้ามองอย่างใดอย่างหนึ่งให้หลงบ้างให้กลัวบ้างให้โกรธบ้างแต่ก็ไกลจากกิเลสนั้นไม่ได้จะตามไปด้วยอำนาจของให้โกรธบ้างให้หลงบ้างให้สามารถที่จะไกลจากกิเลสเหล่านั้นได้นี่ก็มีความมั่นคงเหมือนกับลมพัดมาเนี่ยภูเขาหินนี่มันไม่สั่นสะเทือนมั่นคงอยู่หรือเราพิจารณาถึงธรรมะนี่ธรรมะนี่คือคำสอนที่กำหนดบทเพียรชนะไว้อย่างดีไม่ได้หมายถึงหนังสือที่อยู่ในตู้หรือว่าความจำอะไรที่เราจำได้อยู่ในหัวเรานั่นยังไม่ใช่ธรรมะธรรมโมที่หมายถึงในที่นี้ธรรมโมที่หมายถึงในที่นี้คือคำสอนที่ประกาศบอกไว้อย่างดีแล้วกำหนดบทเพียรชนะมาอย่างดีผ่านการกลั่นกรองผ่านบารมีที่บำเพ็ญมาในนี้มีปัญญาแน่นอนมีความหมายหลากหลายนัยยะทั้งในบทเพียรชนะด้วยในความหมายด้วยเวลามาเริ่มทำเริ่มปฏิบัตินั้นก็งดงามบริสุทธิ์ในตัวเองท่ามกลางการทำการปฏิบัติก็ทำได้จริงให้ผลระงับเป็นทุกขั้นตอนของการปฏิบัติจบลงก็สวยงามหมดจดนี่คือธรรมโมในความที่ว่ามีปัญญาก็อยู่ในนี้ความสวยงามก็อยู่ในนี้ยังมีความมั่นคงตั้งหวังที่ไม่ว่าเวลาจะเปลี่ยนแปลงผ่านไปตามกาลเวลาอย่างไรก็ตามก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ผ่านมา 2-3,000 ปีคุณธรรมมันก็ยังมีตาอยู่ตามันก็ยังเห็นรูปที่น่าพอใจไม่น่าพอใจบ้างหูก็มีจมูกก็มีกลิ่นอยู่ได้รับกลิ่นได้เจอสิ่งที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างเป็นอย่างนี้มาตลอดการเวลาผ่านไปอย่างไรก็ตามก็ยังมีความมั่นคงมีความเสถียรอยู่ในความที่เป็นธรรมโมนั้นหรือในสังโฆสังโฆเนี่ยแปลว่าหมู่หมู่ไหนเราไม่ได้เอาหมู่ทั่วไปไม่ได้เอากลุ่มทั่วไปแต่หมายถึงกลุ่มที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสอนของพุทโธนี่ที่อยู่ในธรรมโมนั่นแหละสงฆ์ในที่นี้ก็จึงหมายถึงการปฏิบัติที่มันดีไม่ใช่แค่คนเดียวแต่เป็นหลายๆคนตามคำสอนคือในธรรมโมนั้นถ้าเรามาระลึกถึงดูในสังโฆคือการปฏิบัตินี่ซึ่งไม่ได้หมายถึงพระสงฆ์ที่คนผมห่มเหลืองเท่านั้นแต่ยังหมายรวมถึงแม้อุบาสกอุบาสิกาที่ว่ามีการปฏิบัติอย่างดีอย่างชอบอย่างถูกต้องถึงแม้ว่าจะโกนผมห่มเหลืองแต่ถ้าปฏิบัติไม่ดีไม่ชอบเราไม่ได้หมายถึงสงฆ์นั้นถึงแม้ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาถ้าเผื่อว่ายังไม่ได้มีข้อปฏิบัติที่มันดีมันได้เช่นศีลเราไม่ได้หมายถึงกว้างรวมไปถึงจุดนั้นแต่เราหมายถึงเฉพาะเจาะจงลงมาที่การปฏิบัติไม่ว่าจะอยู่ที่ใครนี่ตรงนี้คนเรามันจะทำได้ปฏิบัติได้นี่ตั้มฟังเอาแค่ว่าจะรักษาศีลเอาแค่ไม่โกงไม่ขโมยไม่ถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้มาเป็นของเราเนี่ยคนเรามันต้องรู้ผิดชอบชั่วดีอ่ะไม ันต้องรู้ว่าไอ้อันนี้มันชั่วมันไม่ดีฉันไม่ทำหรอกอันนี้มันดีมันใช้งานได้ฉันทำเอาตัวนี้คือปัญญาเลยนะมีปัญญาแทรกอยู่ในการปฏิบัตินี่คนเรามันต้องมีปัญญามันถึงจะเห็นได้ว่าเออมันดีไม่ดีอย่างไรต้องมีปัญญาอยู่แล้วในสังโฆนี้แล้วเวลามีสิ่งมายั่วยวนกวนใจให้ว่าโกงหน้าเอาหน้าเขามาอ่อยแล้วนี่หรือลึกซึ้งลงไปในจิตที่ว่าเอ้ยมันมีความง่วงเกิดขึ้นตามความง่วงนั้นไปก็แล้วกันหน้าตามความโกรธนั้นไปก็แล้วกันหน้าแต่ว่าไม่โกรธคือไม่ตามความโกรธนั้นไปแต่ว่าไม่โกงไม่ตามสิ่งที่ยั่วยวนมานั้นไปนั่นคือความมั่นคงนะความมั่นคงเหมือนภูเขาหินทั้งตัมโมและสังโฆด้วยเนี่ยว่าตั้งอยู่อย่างตระหง่านเนี่ยลมพัดมาเนี่ยไม่สะดุ้งสะเทือนตามสิ่งต่างๆเหล่านั้นนี่คือเราระลึกถึงพุทโธตัมโมสังโฆเนี่ยเริ่มจากคำนี้ก่อนนั่นล่ะอย่างน้อยๆเราเห็นนี่มีปัญญามีความมั่นคงมีสติสัมปชัญญะอันนี้จะเป็นกำลังใจให้เราได้ศรัทธาที่เราตั้งไว้ในพุทโธธัมโมสังโฆในตัวฟังจะทำให้เรามีกำลังใจเห็นตัวอย่างเลยว่าแม่พระพุทธเจ้าทำถึงขนาดนี้พระธรรมนี่มีสอนมาอย่างนี้คนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเขาก็ทำกันอย่างนั้นเลยโอ้เราจะยังไงล่ะเนี่ยจะยังไงระลึกถึงแค่จุดนี้เนี่ยคือเราระลึกถึงเรื่องดีๆแล้วนะสติมันเกิดขึ้นแล้วมีกำลังแล้วอยู่นั้นระลึกถึงว่าเอ้ยรายละเอียดลงไปนี่เป็นอย่างนี้อย่างนี้ปัญญาเป็นอย่างนี้สมาธิเป็นอย่างนี้ความเพียรเป็นอย่างนี้ก็เรามีกำลังใจขึ้นมากำลังใจที่เกิดขึ้นนี่คือความเพียรเป็นกำลังใจมีกำลังใจมีวิริยะมีความเพียรแล้วเนี่ยมันจะมีความกล้าความกล้าในที่นี้คือความองอาจห้าวหาญในการที่จะแบบไม่อยู่นิ่งไม่อยู่เฉยในการที่แบบจะต้องทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ล้าหลังไม่อ่อนแอตามสิ่งต่างๆแต่ว่ามี initiative มีการขับเคลื่อนมีการที่จะผลักดันมีการที่จะไม่อยู่เฉยมีการที่จะเดินหน้าต่อไปทำอะไรล่ะทำสิ่งที่มันเป็นกุศลธรรมอะไรมันเกิดขึ้นในใจทำอะไรล่ะอะไรที่มันเป็นอกุศลธรรมระยะให้มันมีอยู่ในจิตขัดมันออกไปซัดมันออกไปก็จะทำจุดนี้ตั้งจิตตั้งใจของเราไว้พัฒนาจิตใจของเราให้ดีเรากำหนดสติมาระลึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆในทำฟังศรัทธาก็เกิดขึ้นสติก็เกิดขึ้นพอสติตั้งไว้ให้เกิดศรัทธาแล้วกำลังคือความเพียรการทำจริงแน่ๆจริงก็ค่อยมีมามีการทำจริงแน่ๆจริงจิตเราก็มีความสงบระงับลงปัญญามันก็จะเกิดขึ้นปัญญาที่จะเกิดขึ้นนั้นหมายความว่าเราจะสังเกตเห็นแง่มุมทำความเข้าใจในบทเพียรชนะเรื่องราวต่างๆในคำสอนเนี่ยให้มีความลึกซึ้งมีความแยบคายมากขึ้นไปได้และที่ท่านกำลังได้รับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมรับอรุณออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทุกวันโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกวันที่เรามาพบกันก็จะมีเรื่องราวคำสอนธรรมะที่เป็นทั้งเน้นในเรื่องของการปฏิบัติดั่งสมาธิที่เป็นรูปแบบหรือเป็นเนื้อหาพระสูตรที่ฟังแล้วมีความดื่มด่ำซาบซึ้งไปในบทพยัญชนะหรือเป็นเรื่องราวนิทานธรรมบทให้ความรู้เรามีความกว้างขวางหรือเป็นเรื่องที่เจาะลึกลงไปในพระไตรปิฎกเป็นทีละข้อให้ครบถ้วนตามลำดับหรือเป็นการพูดคุยสนทนาในหัวข้อประเด็นธรรมะในเรื่องต่างๆที่มาพบกับ ท่านผู้ฟังได้อยู่ทุกวันทุกวันนี่เพราะเรามีผู้ให้การสนับสนุนท่านผู้ฟังนั่นคือกรมประชาสัมพันธ์ให้การสนับสนุนเวลาตั้งแต่ตีห้าถึงหกโมงเช้าเป็นประจำแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีท่านผู้ฟังนี่แหละที่เป็นความมหัศจรรย์ข้อหนึ่งในสมัยปัจจุบันที่ว่ามีความหนาแน่นของอวิชชามีกับดักเครื่องหลอกเครื่องลวงอยู่มากมายแต่พอมีคนพูดเรื่องการที่ให้หลีกออกจากอวิชชาไม่ให้มีความกำหนัดยินดีในเรื่องราวต่างๆก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ว่าโอ้ยังมีคนฟังเป็นเรื่องที่มันน่าอัศจรรย์มากการที่ท่านผู้ฟังยังมาสนใจฟังธรรมะตามสถานีนั้นสถานีนี้นี่เป็นความมหัศจรรย์นะท่านผู้ฟังเป็นเรื่องราวที่นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งแล้วก็ยังมีเกิดขึ้นมาอยู่ในสมัยปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นเมื่อทางกรมประชาสัมพันธ์เห็นความสำคัญในข้อนี้ก็จึงจัดให้มีรายการธรรมะแบบนี้ขึ้นข้าพเจ้าศึกษาความรู้ในข้อมูลต่างๆจุดนั้นจุดนี้ก็นำมาเล่ามาบอกมาทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังฟังซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้ท่านฟังข้าพเจ้าก็ไม่ได้คิดเองไม่ได้แต่งขึ้นเองไม่ได้ว่าจะเอามาจากมันสมองของตัวเองไม่ใช่เพราะว่าตัวข้าพเจ้านั้นเป็นสาวกสาวกนั้นแปลว่าผู้ฟังคำสอนมาจากคำว่าสาวกะคือมีการฟังฟังอะไรฟังตามคำสอนไงคำสอนนี้คืออะไรคำสอนนั้นก็คือธัมโมคำสอนของใครของพระกวาคือผู้จำแนกแจกธรรมนั่นคือพุทโธพุทโธคือพระพุทธเจ้าในตัวฟังเป็นผู้ที่มีความสามารถในการจำแนกแจกธรรมเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายการที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องผีสางเทวดาดลใจหรือเทพเจ้าบันดาลไม่ใช่เรื่องนั้นแต่เป็นเรื่องความพยายามของบุคคลความเพียรของบุคคลคนธรรมดานี่แหละเจ้าชายสิทธัตถะก็อยู่ในวรรณะกษัตริย์มีบุญพอสมควรมีรูปงามมีความรู้ความเรียนดีด้วยความเพียรความสะสมบารมีมาจึงได้ตรัสรู้เรียกว่าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นความรู้ชนิดที่ทำให้ตื่นขึ้นความรู้มีอยู่หลายอย่างดูฟังในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์แคลคูลัสตรีโกณมิติอัลจิบราสมการต่างๆวิชาเกี่ยวกับฟิสิกส์การคำนวณกฎแรงดึงดูดวิชาชีววิทยาวิชาการเงินการธนาคารโอ้หลายวิชาวิชาเหล่านั้นก็มีส่วนดีสามารถแก้ปัญหาในทางชีวิตประจำวันของเราได้หลายๆอย่างเช่นเกี่ยวกับโครงสร้างสร้างตึกสร้างสะพานเกี่ยวกับชีววิทยาก็รักษาคนนั่นนี่มีความงามของเขาอยู่ในเบื้องต้นในท่ามกลางแต่จะให้สุดจบลงรอบเนี่ยมันยังจะต้องต่อไปอีกมันจะต้องต่อไปแล้วก็ต่อไปเนี่ยมันจะไปลงตรงไหนมันจะไม่งามแต่ว่าความรู้วิชาที่จะทำให้มีความสวยงามในที่สุดลงรอบด้วยมีความงดงามในทั้งตัวบทและปัญจยัญชนะด้วยมีความบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงในทั้งตัวมันเองด้วยและการนำไปใช้งานด้วยนี่นี่คือสิ่งที่ท่านตรัสรู้คือความรู้ในเรื่องของธรรมะตรงนี้ข้าพเจ้าก็เนี่ยบอกสอนตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้บอกไว้สอนไว้ก็ด้วยความสามารถที่พอมีนะคือบางทีอาจจะบอกตรงบ้างไม่ตรงบ้างคือส่วนไหนตรงท่านผู้ฟังรับไปใช้ทำดูฟังแล้วปฏิบัติได้ดีงามมากส่วนไหนไม่ตรงฟังดูมันยังงงๆไปตรวจสอบดูถ้าไม่ลงรับกันก็ละทิ้งคำเหล่านั้นเสียถ้าลงรับกันจุดไหนยังไงอ๋อเปลี่ยนคำบทพยัญชนะนี้ใช้ไม่ถูกก็ปรับปรุงเอาเราต้องรู้จักเลือกที่จะฟังเพราะข้าพเจ้าเองทั้งฝังก็ไม่ได้มีความสามารถในระดับสัมมาสัมพุทโธก็พอมีในความที่เป็นสาวกองค์หนึ่งซึ่งก็น้อยกว่า เหล่าสาวกที่อยู่ในสมัยพุทธกาลด้วยซ้ำเหล่าครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนๆไล่มาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลท่านพระสารีบุตรท่านพระอานนท์จนถึงท่านพระสุภัททะท่านพระควัมปติท่านพระกุมารกัสสปะนี่โอ้ท่านเหล่านั้นมีความเลิศความประเสริฐมากหรือแม้ครูบาอาจารย์ในยุคร่วมสมัยก็มีความสามารถมากตัวข้าพเจ้าก็ศึกษาจากในพระไตรปิฎกนี่แหละเราก็นำมาเล่าสู่กันให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในรูปแบบต่างๆในทุกวันพุธที่เรามาพบกันในช่วงของใต้ร่มโพธิบทก็คือนำแม่บทหัวข้อธรรมะเนี่ยมาพูดคุยแจกแจงทำความเข้าใจให้ท่านฟังได้ฟังกันในหัวข้อแม่บทธรรมะคำสอนเหล่านี้ก็คือที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงเอาไว้ท่านได้แจกแจงไว้เป็นหัวข้อเราเรียกว่าเป็นแม่บทซึ่งหมายถึงมาติกาคำว่ามาติกาก็คือแม่บทคำว่าแม่บทก็คือหัวข้อคำว่าหัวข้อก็คือหัวข้อนั่นแหละที่จะแยกแยะแจกแจงไว้มีกี่ข้อมีกี่แบบไล่ลงไปเป็นยังไงอย่างเช่นเราบอกอริยสัจ4เราก็มี4อย่างในอริยสัจคือทุกข์ก็มี5อย่างคือขันธ์5ในอริยสัจคือเหตุเกิดทุกข์ก็มี3อย่างคือตัณหา3ในอริยสัจ4คือมรรคก็มี8อย่างคือมรรค8ในสัมมาสติในข้อมรรค8ก็มี4อย่างคือกายเวทนาจิตธรรมนี่คือหัวข้อคือแม่บทที่ไล่ขึ้นไล่ลงทำไมต้องจำเป็นหัวข้อหัวข้อเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะตั้งฟังการที่แจกแจงเป็นข้อเป็นข้อไล่ขึ้นไล่ลงได้จะไม่มันมีความแตกฉานความแตกฉานตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นปฏิสัมภิทาในข้ออัตถปฏิสัมภิทาธรรมปฏิสัมภิทาในความที่ท่านแจกแจงไว้เป็นหัวข้อหัวข้อเนี่ยนั่นเป็นความสามารถอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้าที่ท่านสามารถบัญญัติแจกแจงแต่งตั้งเปิดเผยทำให้เข้าใจได้ง่ายมีการเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างยกอุปมาอุปไมยประกอบให้เกิดความเข้าใจในธรรมะเพราะว่าธรรมะนี่มันลึกซึ้งไงจะให้เกิดความเข้าใจได้ต้องวางหมากวางเกมวางจุดที่จะให้เชื่อมโยงกันมาได้จากทุกจุดเพื่อให้เกิดความเข้าถึงได้ฟังให้ดีนะเหมือนมารระวังมารเนี่ยวางกับดักเอาไว้อยู่เยอะแยะมากมายแล้วทุกวันนี้ไม่ว่าจะกับดักเรื่องการเงินเรื่องการธนาคารเรื่องการลงทุนเรื่องงานเรื่องอาชีพเรื่องเทคโนโลยีอะไรต่างๆวางกับดักเอาไว้สุดท้ายมันก็มารวมที่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยอยู่ตรงนี้กับดักยิ่งมีมากเท่าไหร่พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ทวนกระแสถึงก็จึงวางเรื่องที่จะเอาปิดกับดักอันนี้เปิดทางล่องเอาไว้โดยการวางจุดวางก็เรียกว่าเหมือนกับเหยื่อล่อเอาว่างี้ก็ได้เพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจได้เป็นหัวข้อธรรมะต่างๆแยกแยะแจกแจงไว้เรามาทำความเข้าใจในแต่ละข้อละข้อนี่จนไม่เกิดความลึกซึ้งเข้ามาตามทางสายเส้นของมรรคาคือทางที่จะให้ไปสู่ที่สุดจบนั่นคือนิพพานได้นะเรื่องนี้สำคัญถ้าเราดำเนินไปตามที่ไม่ใช่ทางไม่ใช่ท่ามันจะวุ่นวายมันจะสับสนมันจะมึนงงถูกหลอกได้เราก็จะมีความทุกข์อยู่ในทุกอย่างก้าวเดินเราไปแต่ถ้าเรามาตามมรรคามตามเส้นทางตามสายเส้นที่มันถูกไว้ใหญ่มีมุมที่ท่านวางไว้เดินมาตามทางให้ถูกเนี่ยความทุกข์ของเราจะลดลงในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติความลดลงในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติเนี่ยนั่นคือเรามาตามทางมรรคแปดเป็นความสามารถวิธีการลีลาในการสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งนี่แหละคือหัวข้อในวันนี้ที่เราจะพูดถึงกันว่าในลีลาการสอนเทศนาวิธีทั้ง4อย่างที่ท่านนำมาใช้ในการสอนเนี่ยมันมีลักษณะอยู่4อย่างด้วยกันข้อ ข้อมูลเหล่านี้ก็มาในอัมพัทธสูตรบ้างก็มีที่มาในปราภวสูตรบ้างก็มีที่ได้บอกถึงลีลาการสอนของพระพุทธเจ้านี่ที่ว่าเทศนาวิธีนี่มีอยู่4อย่างในข้อแรกนั้นก็คือการจำแนกแจกแจงแยกแยะอธิบายแสดงเหตุผลให้มีความชัดเจนแจ่มแจ้งจนผู้ฟังเนี่ยเข้าใจได้เห็นแจ้งแจกแจงเหมือนจูงมือไปให้เห็นกันคืออย่างเช่นในกรณีของธรรมจักรกับวัตนสูตรนี่ที่ได้บอกถึงเอาความตันสองข้างเป็นอย่างนี้ทางสายกลางเป็นอย่างนี้สายกลางแจกออกมาเป็น8อย่างอย่างนี้แต่ละอย่างมีรายละเอียดอย่างนี้อย่างนี้เป็นหัวข้อที่อยู่ในส่วนของทุกอย่างนี้นี่จำแนกแจกแจงท่านใช้คำว่าสันทัศนาคือชี้แจงให้เห็นชัดว่าในรายละเอียดนั้นมีอะไรอะไรบ้างหรือในข้อที่สองนั้นก็คือการแนะนำให้เกิดความซาบซึ้งในเห็นคุณค่าของมันให้สามารถที่ชักชวนอยากรับเอาไปปฏิบัติให้มีความอยากลงมือทำในข้อนี้ก็คือว่าให้เกิดความศรัทธาจนกระทั่งมีความมั่นใจมีการทำจริงแน่แน่จริงตั้งใจคำว่าสมาธปนาซึ่งหมายถึงการชักชวนให้รับเอาไปปฏิบัติอย่างเช่นตอนที่อยู่กีตาคีรีนิคมบอกว่าพระองค์เนี่ยก็ฉันอาหารมื้อเดียวลุกขึ้นแล้วไม่ฉันอีกรู้สึกมีความกายเบามีอาพาธน้อยมีความกระปี้กระเป๋าก็จึงชักชวนให้เหล่าภิกษุเนี่ยทำแบบนี้ด้วยอันนี้คือการเทศนาลีลาในลักษณะที่ชื่อว่าสมาธปนาคือชักชวนให้เกิดการปฏิบัติในลีลาในข้อที่3นั่นก็คือปลุกเร้าใจให้มีความฮึกเหิมให้มีความอุตสาหะให้มีความกล้าให้มีกำลังใจขยันขันแข็งให้ไม่ย่อหย่อนท้อถอยไม่เหน็ดไม่เหนื่อยอย่างเช่นบางครั้งเล่าถึงความที่ธรรมะ4อย่างคืออริยสัจ4เนี่ยแลกมาด้วยธรรมะอีก4อย่างหนึ่งคือหนังเอ็นกระดูกเนื้อและเลือดนี่โอ้ยคนฟังนี่เกิดความแกล้วกล้ากระตือรือร้นมีหัวใจฮึกเหิมเหมือนอย่างนายพลกล่าวแถลงการสุนทรพจน์ก่อนการออกรบนี่นักรบทุกคนนี่มีพันธกิจในการกระทำของตนในหัวข้อที่3นี้ท่านเรียกลีลาในการเทศนี้ว่าสมุเตชนาคือการเร้าใจให้มีความกล้าหาญแกล้วกล้าปลุกใจให้มีความฮึกเหิมขึ้นแล้วก็วิธีการสอนในข้อที่4ก็คือการชี้ให้เห็นผลดีหรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำการปฏิบัติเช่นว่าถ้าปฏิบัติเรื่องของทานเรื่องของศีลอันนี้จะทำให้เกิดไปเป็นสวรรค์นะเป็นเทวดานะในสวรรค์นี่เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดีอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ชี้ให้เห็นความไม่ดีว่านรกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทำไปอย่างนี้อย่าไปทางนั้นอันนี้ลักษณะที่ชี้ให้เห็นผลว่าก้าวหน้าต่อไปเป็นยังไงเป็นยังไงสมาธินี่เป็นยังไงมีความสุขยังไงวิชาเนี่ยเป็นปัญญาต่อไปเป็นยังไงยังไงคนฟังเนี่ยจะมีความเบิกบานมีความรื่นเริงใจโอ้ฉันก็ทำแบบนี้นี่นะฉันก็ต้องได้ผลแบบนี้เหมือนกันลักษณะการเทศที่ให้เขามีความชื่นใจร่าเริงใจแช่มชื่นชื่นบานขึ้นมาตั้งใจคำว่าสัมปหังสนาในลักษณะลีลาการสอนเทศนาวิธีทั้ง4อย่างนี้ทุกฝั่งในข้อแรกที่ว่าชี้แจงแยกแยะอธิบายเห็นเหตุผลเนี่ยก็เพื่อที่จะปลดเปลื้องความเขลาหรือว่าความมืดมัวให้เห็นภาพรวมโดยรวมทั้งหมดว่าที่มันปิดอยู่มันหลอกมันตรงไหนพอเห็นภาพรวมทั้งหมดจริงๆมันเป็นยังไงเนี่ยมันก็แจ่มแจ้งชัดเจนขึ้นมาเพื่อให้บรรเทาความมืดกลัวให้ไม่กลัวให้ไม่เขลา ส่วนในข้อ2ที่ว่าชักชวนให้รับเอาไปปฏิบัติให้เกิดความซาบซึ้งมองเห็นคุณค่าอย่างนี้อันนี้ก็คือปลดเปลื้องความประมาทต่างๆเพราะบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามธรรมนี่คือยังเป็นผู้ประมาทอยู่ฟังอยู่ก็แล้วรู้อยู่ก็แล้วแต่ว่าไม่ได้ทำการที่ชักชวนให้นำไปทำรู้ว่าพระพุทธเจ้าดีอย่างนี้อย่างนี้แต่ยังไม่ทำนี่การชักชวนเนี่ยคือให้เขาเลิกในการที่จะตั้งตนอยู่ในความประมาทให้มาตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทส่วนบุคคลที่แบบมีความเกียจคร้านอืดอาดไม่มีกำลังใจในข้อที่3ที่ว่าให้เกิดความกล้ากล้าฮึกเหิมต่อสู้นี่ลักษณะการเทศในข้อที่3นี่คือจะระงับเจ้าพวกความเกลียดคร้านอืดอาดพวกนี้ไปส่วนในข้อที่4ที่ให้เห็นผลดีในการปฏิบัติต่างๆเนี่ยก็เพื่อที่จะให้บุคคลรู้ถึงความสำฤทธิ์ผลในการปฏิบัตินั้นเป็นยังไงยังไงนี่คือลักษณะลีลาในการเทศทั้ง4อย่างของพระพุทธเจ้าของเราแล้วในรูปแบบการสอนท่านผู้ฟังในทั้ง4แบบเนี่ยก็จะมีรูปแบบวิธีการที่ท่านใช้ที่ว่าบางทีก็สนทนาหรือบางทีก็แบบบรรยายหรือบางทีก็แบบตอบปัญหาหรือบางทีก็แบบเป็นวางเป็นข้อบังคับต่างๆคือเทศนา4วิธีอย่างที่ได้อธิบายไปสักครู่หนึ่งเนี่ยนะเราใช้หัวข้อว่าพุทธลีลาในการสอน4อย่างหรือว่าเทศนาวิธี4อย่างใช่ไหมอีก4อย่างต่อไปนี้ที่จะพูดถึงเนี่ยคือรูปแบบการสอนในวิธีการสอน4แบบอาจจะมีรูปแบบ4อย่างนี้ที่แตกต่างกันไปรูปแบบแบบแรกคือแบบสักการะคือแบบสนทนาบางทีพราหมณ์คนนี้เข้ามาสนทนาเรื่องนี้ต่างก็สนทนากลับไปเรื่องนั้นมีรูปแบบการสนทนาแบบนี้แบบที่1หรือวิธีการเทศน์สอนใน4อย่างนี้จะนำไปใช้ในรูปแบบของการบรรยายในแบบที่2ซึ่งมีประชาชนมาฟังเทศฟังธรรมถวายอาหารแล้วท่านก็เทศน์สอนให้การบรรยายไปแจกแจงไปหัวข้อในการบรรยายวันนั้นบางทีก็พูดเรื่องพุทธประวัติให้ทุกคนนั้นมีความแกล้วกล้าอาหารร่าเริงถึงการเทศแบบที่3สมุเทชนาในการรูปแบบที่เป็นการบรรยายแบบนี้ก็มีหรือในรูปแบบการเทศแบบที่3ก็คือการตอบปัญหาในที่ว่าตอบปัญหานี่คือมีคนมาชงปัญหาถามล่ะท้าทายขึ้นมาเป็นรูปแบบของการที่จะมาทดสอบความรู้ถามมาอย่างนี้ท่านก็ตอบให้ข้อนี้ข้อนี้1 2 3 4การตอบนั้นบางทีก็ตอบในลักษณะที่ให้เกิดความชโลมใจให้มีความเย็นใจรู้ถึงข้อมูลแบบต่างๆเห็นคุณเห็นประโยชน์แบบนี้ที่เรียกเป็นสัมปหังสนาเนี่ยในข้อที่4อาจจะมาใช้ในรูปแบบของการตอบปัญหาได้หรือรูปแบบอย่างที่4ก็คือรูปแบบในการวางกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆคือการวางกฎเกณฑ์ในสิกขาบทของพระนี่ก็มีศีลอยู่หลายร้อยข้อบางทีก็บัญญัติศีลขึ้นมาอย่างที่ว่าใช้วิธีสมาทัปปนาในการชักชวนให้มารับประทานอาหารมื้อเดียวถูกไหมการรับประทานอาหารมื้อเดียวเนี่ยตัวพระองค์เองกระทำก็ชักชวนให้ภิกษุมากระทำด้วยในการชักชวนมาให้ในการปฏิบัตินั้นก็จึงตั้งเป็นสิกขาบทขึ้นมาในรูปแบบการสอนในข้อที่4ก็คือห้ามภิกษุนี่ฉันในเวลาราตรีและในเวลาวิกาลทำเป็นสิกขาบทขึ้นมาชักชวนให้ภิกษุนั้นปฏิบัติตามในการวางกฎเกณฑ์ข้อบังคับในข้อที่4นี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งหรือว่ายังคฤหัสถ์ก็เอาออกศีล5มาเป็นแม่ค้าแม่ชีผู้ประพฤติพรหมจรรย์ก็เป็นศีล8หรือในการดำเนินชีวิตเอาการค้าขายก็ไม่ค้าขายเนื้อสัตว์ไม่ค้าขายยาพิษไม่ค้าขายสัตว์เป็นไม่ค้าขายอาวุธเป็นต้นนี่ก็เป็นกฎเกณฑ์เป็นหัวข้อขึ้นมาวางเป็นข้อบังคับเอาไว้ที่เป็นรูปแบบในการสอนจุดหนึ่งในลักษณะการตอบปัญหาของพระพุทธเจ้าในรูปแบบที่3เนี่ยก็จะมีลักษณะการตอบปัญหาอยู่4อย่างด้วยกันข้อนี้ที่คิดว่าท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินได้ฟังที่ข้าพเจ้านำมาพูดคุยอยู่ในรายการอยู่บ่อยคำถามบางอย่างช่วงมาเนี่ยถ้าพระพุทธเจ้าตอบอย่างนี้ฉันจะตอบอย่างนั้นจะแย้งขึ้นมาอย่างนี้ต ถ้าตอบอีกแบบหนึ่งคือเป็นคำถามที่วางหมากวางเกมไว้แล้วเป็นคำถามที่เปิดช่องเอาไว้ให้ที่จะอาจจะทำลายกันวิธีในการที่ตอบปัญหาของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็จึงแยกไว้สี่อย่างในปัญหาบางอย่างทุกฝั่งก็ต้องมีการตอบมาตายตัวถามมาอย่างนี้ตอบมาตรงๆเช่นว่าตาเที่ยงหรือไม่เที่ยงเอาถามมาอย่างนี้ก็ต้องบอกไม่เที่ยงได้อย่างเดียวอันนี้คือถูกแน่นอนเป็นความชัดเจนชั่วมีไหมมีได้ผลเป็นบุญหรือเป็นบาปบาปควรทำหรือไม่ควรทำไม่ควรทำกุศลมีไหมมีอกุศลมีไหมมีก็ทำอะไรถึงดีกุศลสินี่ตอบได้ชัดเจนถามมาตอบได้ตรงตัวอันนี้ศัพท์ที่ท่านใจก็คือเอกังสะพยากรณียปัญหาคือปัญหาที่ตอบได้แบบโดยส่วนเดียวตรงตัวไปเลยถามมาแบบนี้ตอบไปตรงตัวมีคำตอบเดียวนี่คือแบบที่หนึ่งวิธีการตอบปัญหาหรือวิธีการตอบปัญหาแบบที่สองคือต้องย้อนถามแล้วจึงตอบลักษณะในการย้อนถามแล้วจึงตอบเนี่ยก็เพื่อทำความเข้าใจกันเพราะว่าในประเด็นปัญหาในความเหมือนมันก็มีความต่างกันก็มีเช่นถ้าเราบอกว่าเวทนาเหมือนกับรูปไหมเหมือนไหมก็ถ้าบอกว่าขันธ์5มันก็เหมือนกันอยู่หรือถ้าบอกไม่เที่ยงเออใช่มันก็เหมือนกันอยู่ในความเป็นของไม่เที่ยงแต่ถ้าจะบอกว่ารูปคือเวทนามันไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเอาจุดไหนกันแน่ที่ว่าเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันเนี่ยมันจึงต้อง clarify กันนิดนึงต้องย้อนถามกันก่อนหูเหมือนกับตาไหมก็เหมือนอยู่คือถ้ามันเป็นอายตนะภายในมันเหมือนกันอยู่แต่มันไม่เหมือนก็หรอกเพราะว่าถ้าเสียงเข้าตามันไม่ได้เอาไฟฉายมาส่องที่หูมันไม่เห็นจะว่ามันไม่เหมือนกันมันก็ใช่จะเอายังไงกันแน่เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการถามกับกันก่อนว่าอะไรยังไงจึงจะตอบว่าเหมือนกันไม่เหมือนกันเที่ยงเหมือนกันไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นรูปหรือเป็นนามเหมือนกันเนี่ยมันหลายส่วนนี่คือวิธีการตอบในข้อที่สองที่ว่าต้องมีการถามย้อนกลับก่อนแล้วจึงแก้ตอบได้หรือว่าในการตอบคำถามข้อที่สามนี่คือวิธีการตอบคำถามของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะซึ่งในการบรรยายการเทศน์บางครั้งของท่านก็ใช้อาศัยรูปแบบในการตอบปัญหาวิธีการตอบปัญหาในข้อที่สามของท่านนั้นก็คือต้องแยกความตอบต้องแยกแยะตอบไม่ใช่ว่าตอบโดยส่วนเดียวเมาไม่ได้ต้องแยกแยะตอบเช่นบอกว่าพระพุทธเจ้าจะกล่าวว่าสิ่งทั้งปวงควรหรือบอกสิ่งทั้งปวงไม่ควรคือเธอจะเอาทั้งปวงเนี่ยมันไม่ใช่ต้องแยกแยะตอบว่าอะไรที่ควรอะไรที่ไม่ควรท่านก็จะแยกแยะให้ไม่ใช่ว่าควรหมดทุกอย่างหรือจะกล่าวหรือจะไม่กล่าวหมดทุกอย่างบางเวลากล่าวก็มีบางเวลาไม่กล่าวก็มีเอาสถานการณ์นั้นมันแตกต่างกันยังไงบางสถานการณ์กล่าวบางสถานการณ์กลับไม่กล่าวเราก็แยกแยะตอบด้วยความที่ว่าเพราะมีความอนุเคราะห์แก่บุคคลต่างๆจึงว่าต้องตอบในเวลานี้ไม่ตอบในเวลานั้นแยกความตอบออกไปก็คือว่ามีการเพิ่มเติมในคำตอบเช่นถ้าเขาถามว่าตาเท่านั้นที่ไม่เที่ยงใช่ไหมเราต้องตอบว่าไม่ใช่ตาเท่านั้นยังหูด้วยยังลิ้นด้วยที่ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันคือมีการแยกแยะตอบเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆด้วยแยกแยะในลักษณะที่กระจายออกไปแยกแยะในลักษณะที่แบ่งกันตอบคำถามที่ไม่เหมือนกันด้วยนี่คือในวิธีตอบคำถามข้อที่3ส่วนในคำถามบางอย่างท่านผู้ฟังก็เป็นคำถามที่ไม่ต้องตอบไม่ควรตอบตอบไปพูดไปมันก็งงเป็นคำถามที่ไม่ต้องพูดถึงเลยซึ่งเช่นถ้าถามว่าโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยงตายแล้วไปเกิดอีกหรือไม่คำถามที่ปรารภเรื่องทิฏฐิ10ประการนี่เป็นคำถามที่ไม่ควรตอบถ้าตอบแล้วมันก็จะยิ่งงงกันไปใหญ่ยิ่งจะตกหลุมไปในกับดักแห่งทิฏฐิต่างๆในกรณีนี้ก็จะมีรูปแบบการตอบคำถามแบบที่4ก็คือว่าไม่ต้องตอบเลยถามแล้วก็นิ่งๆเอาไว้ซึ่งก็มีหลายวาระท่านฟังในพระไตรปิฎกตามพระสูตรต่างๆเนี่ยเราเห็นว่ามีพราหมณ์องค์นั้นองค์นี้มาถามเรื่องนั้นเรื่องนี้ท่านก็นิ่งไม่ตอบไม่พูดเขาโกรธมาบางทีก็นิ่งไม่พูดเขามาถามเรื่องทิฏฐิที่ไม่ถูกต้อง บางทีก็จะไม่ตอบจะตอบเรื่องมรรคแปดอย่างเดียวบางทีบางคนนั้นฟังผู้ที่สัมภาษณ์อย่างเงี้ยสัมภาษณ์ความเห็นของเราในสิ่งที่คนอื่นนั้นพูดเอ้าถ้าต้องการจะรู้ว่าคนนั้นพูดเขาหมายถึงอะไรก็ทำไมไม่ไปถามคนนั้นเองเนาะเราจะมาถามเราว่าท่านมีความเข้าใจในคำพูดเขาอย่างไรเอาเขาอยากจะสื่อความหมายอะไรก็ไปถามเขาดูสิว่าเขาต้องการสื่อความหมายอะไรกันแน่เดี๋ยวมาถามคนหนึ่งก็ทำไมบางทีมันก็อยู่ที่ผู้ชงคำถามว่าโง่หรือฉลาดด้วยแต่บางทีถามคำถามโง่ๆไม่ตอบไม่คุยมันจะดีกว่าทุกฝั่งนี่คือการตอบคำถามในข้อที่4ส่วนวิธีการในการสอนของพระพุทธเจ้านี่นะที่เมื่อตั้งแต่ตอนต้นรายการพูดถึงว่ามีวิธีการเทศนา4อย่างใช่ไหมซึ่งบางทีก็ชี้แจงบางทีก็ให้เกิดความฮึกเหิมบางทีก็ให้เกิดความร่าเริงใจแล้วก็มาในรูปแบบที่เป็นการพูดคุยการสนทนาการบรรยายการตอบปัญหาหรือวางการกดข้อบังคับต่างส่วนในการตอบปัญหาเนี่ยก็แยกเป็นวิธีการตอบอยู่4อย่างเนี่ยทั้งหมดเนี่ยลักษณะการสอนของพระองค์เนี่ยก็ยังจะมีลีลาอื่นๆอีกเท่าที่เราจะสังเกตได้ตามพระสูตรตามเรื่องราวต่างๆที่มีมาในพระไตรปิฎกเนี่ยนะบางทีท่านก็ใช้ลูกน้องคือสาวกเนี่ยไปเทศน์สอนแทนให้อย่างกรณีตอนที่เสด็จไปที่กรุงกบิลพัสดุก็มีการลุทายีอมาตย์นี่แหละเสด็จนำไปก่อนคือเดินทางไปก่อนไปบอกข่าวการเสด็จมาของพระพุทธเจ้าส่งลูกน้องไปก่อนเนี่ยโอ้ทำให้พวกชาวสักยะนี่มีความศรัทธามีความรักมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าก่อนละตั้งแต่ยังไม่เห็นตัวด้วยซ้ำบางทีก็ส่งลูกน้องไปก่อนหรืออย่างกรณีของเศรษฐีตรณีมากเลยพระพุทธเจ้าก็ส่งท่านพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยไปก่อนไปทรมานทิฏฐิอันหยาบกระทำของเศรษฐีหรือในอีกวาระหนึ่งที่ก็ส่งท่านพระมหาโมคคัลลานะไปหาอคีตัตพราหมณ์ที่มีทิฏฐิหมุนไปผิดเป็นทางที่ไม่ใช่ท่าก็ส่งไปปราบความหยาบกระทำนั้นก่อนลักษณะการที่ให้ลูกน้องไปก่อนอันนี้ก็เป็นอุบายหนึ่งในการที่เลือกใช้คนในการที่จะไปสอนหรือในรูปแบบการสอนอีกแบบหนึ่งก็มักจะเห็นในรูปแบบภาษาของท่านที่จะยกอุปมาอุปไมยเช่นอุปมาเกี่ยวกับช้างว่าช้างนี่จะเดินทางไปยังไงมันรักษางวงของมันยังไงหรือเปรียบกับม้าการฝึกม้าเปรียบกับดอกบัวบ้างเปรียบกับเกวียนบ้างเปรียบกับโอ้ยหลายอย่างยกอุปมาอุปไมยให้เกิดความเข้าใจซึ่งเทคนิคนี้บางทีท่านพระสารีบุตรท่านพระกุมารกัสสปะท่านพระอีกหลายรูปก็นำไปใช้ยกตัวอย่างเกี่ยวกับแปลงนาเกี่ยวกับปลูกข้าวเกี่ยวกับรถ7พลัดส่งต่อสิ่งของกันเกี่ยวกับการเดินทางการใช้อุปมาอุปไมยนี่ก็ช่วยทำให้เรื่องที่ลึกซึ้งให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายโดยเฉพาะยิ่งเรื่องเกี่ยวกับวิมุตตินิพพานเนี่ยแสงส่องมาจากฝั่งนี้กระทบอะไรเอาแล้วถ้ากระทบฝาแล้วฝาไม่มีจะไปกระทบไหนกระทบดินถ้าดินไม่มีไปกระทบไหนเห็นน้ำเห็นอะไรต่างๆนี่ก็โดยอุปมาอุปไมยนั้นก็ทำให้เกิดความเข้าใจได้นอกจากนี้ยังใช้อุปกรณ์วิธีการในการสอนนะจำฟังพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยอย่างกรณีของท่านพระราหุลนี่มาล้างเท้าพระพุทธเจ้าเอากะลามะพร้าวที่ตักน้ำนั่นแหละสอนเลยเป็นเครื่องมือในการสอนเลยหรือจุดเทียนอยู่ในตอนกลางคืนเนี่ยแมงเม่าบินเข้ามาตายในกองไฟก็เอาตรงนี้แหละสอนเลยหรือนั่งอยู่ท่ามกลางแสงจันทร์แจ่มกระจ่างก็เอาพระจันทร์นั่นแหละสอนเลยหรืออยู่ใต้ต้นสีสปาใบไม้ร่วงลงมาก็เอาใบไม้นั่นแหละเอาต้นมันนี่แหละสอนเลยใช้เครื่องมือต่างๆหรือแม้แต่สามเณรเดินไปเห็นเขาทำไม้ถากเป็นล้อเกวียนนั่นคือช่างไม้เห็นชาวนาเขานำน้ำขึ้นไปทางแปลงนาในที่สูงด้วยการใช้กังหันน้ำเห็นช่างสอนเขาดัดลูกศรเนี่ยก็เอาลูกศรนั่นแหละสอนเลยเอาน้ำนั่นแหละสอนเลยเอาไม้นั่นแหละสอนเลย ปรียบเทียบว่านี่จิตของสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันยังไม่มีมันยังทำได้แก้ไขได้สอนได้ช้างม้ามีจิตใจยังฝึกได้ทำไมคนจะฝึกไม่ได้นี่ยกอุปมาอุปไมยมาประกอบกับอุปกรณ์ที่อยู่เห็นนะขณะนั้นมาเป็นตัวสอนได้ยังมีวิธีการสอนอีกอย่างหนึ่งนี่ก็คือท่านก็ทำเป็นตัวอย่างเลยทำให้ดูอย่างเช่นในกรณีที่ว่าอาหารที่ฉันอยู่ในที่นั่งครั้งเดียวลุกขึ้นแล้วไม่ฉันอีกนี่ทำเป็นตัวอย่างสอนให้ชี้แจงชักชวนให้เขาปฏิบัติหรืออีกลักษณะหนึ่งที่น่าสนใจมากๆในรูปแบบภาษาที่พระพุทธเจ้าท่านใช้นั่นก็คือการเล่นคำเล่นคำที่เหมือนบ้างเล่นคำที่แตกต่างกันบ้างยกตัวอย่างเช่นเรื่องของคำว่านิพพานอย่างเป็นต้นเนี่ยนิพพานเนี่ยบางทีก็ใช้ในความหมายว่าดับดับเรื่องของกามก็เรียกว่านิพพานละหรือบางทีก็หมายถึงนิพพานนู่นเลยนิพพานดีนิพพานจริงๆเล่นคำเนี่ยเพื่อดึงให้เข้าไปหาจุดที่เป็นนิพพานจริงๆหรือบางทีก็เล่นคำเรียกสมาธิชั้นสูงของพวกเราพราหมณ์อากาสานัญจายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยใช้ในความหมายอัตตาที่ว่าสื่อเป็นในทางนิพพานก็มีหรือบางทีก็เล่นคำว่าสุขกับทุกข์นี่แหละเล่นอยู่บ่อยคำที่ท่านผู้ฟังมักจะได้ยินอยู่บ่อยๆก็เช่นว่าขึ้นชื่อว่าความสุขเนี่ยจะรู้ได้ด้วยสุขไม่ได้แต่จะรู้สุขได้ก็ต้องได้ด้วยทุกข์เนี่ยนะสุขทุกข์นี่มันใช้ความหมายคนละอย่างด้านหน้ากับด้านหลังหรือว่าสั้นยาวนี่ก็เหมือนกันอย่าเห็นแก่สั้นอย่าเห็นแก่ยาวเอาสิ่งที่มันแบบว่าเหมือนกับตรงกันข้ามกันเนี่ยมาจัดเรียงรวมไว้ด้วยกันแล้วก็ต่อสั้นตัดยาวต่อยาวตัดสั้นซึ่งสั้นยาวนี่ก็ใช้ความหมายคนละแบบมีนัยยะหน้าหลังแตกต่างกันเทคนิคในการเล่นด้วยคำภาษานี่ก็มีหลายจุดที่ท่านก็ใช้เทคนิคนี้ทำแบบนี้หรือในข้อที่ว่ายกอุทาหรณ์นี่คือลักษณะที่ยกนิทานประกอบเล่าเรื่องมาในสมัยก่อนเป็นยังไงพระองค์ทำมายังไงคนที่ตายเพราะปากเอาเปรียบเทียบว่าสมัยก่อนเกิดเป็นเต่าเต่ามันคาบไม้ให้หงส์บินไปเพื่อที่จะไปสู่สระอีกสระหนึ่งอยู่ในป่าหิมพานต์เต่านี่ต้องรักษาปากตัวเองพอหงส์คาบเต่าไปนี่พอคนเห็นก็คิดว่าโอ้หงส์คาบเต่าพาบินไปเต่ามันจะพูดว่ามันเรื่องอะไรของพวกแกฉันนี่พาเขามาเขาแบกให้พออ้าปากเท่านั้นก็ร่วงตกพร้อยลงไปยกนิทานประกอบให้เป็นอุทาหรณ์แบบนี้ก็มีหรือในลักษณะถัดมาก็คือเป็นการรู้จักจังหวะโอกาสที่เหมาะสมบางจังหวะโอกาสนี่ก็ยังไม่ควรพูดท่านก็ไม่พูดเงียบไว้นิ่งเอาไว้พอถึงจังหวะโอกาสอันนี้ควรพูดได้ก็พูดเรื่องนี้สำคัญนะท่านฟังเพราะว่าคนเนี่ยไม่ใช่ควายคือควายเนี่ยถ้ามันทำผิดสัตว์เดรัจฉานมันทำผิดตรงจุดไหนเนี่ยเราต้องสอนมันทันทีตรงจุดนั้นเพราะว่ามันจะไม่เข้าใจได้เช่นสุนัขเนี่ยจะให้มันกินหรือจะให้มันหยุดให้มันทำอะไรต้องสอนมันเดี๋ยวนั้นวัวควายเนี่ยถ้ามันไปกินต้นข้าวกล้าอย่างเงี้ยนะช่วงนี้เป็นช่วงที่มีข้าวกล้างอกงามดีเนี่ยถ้ามันเดินไปตามแปลงนาคันนาแล้วมันแลบลิ้นวาบยับออกไปที่จะกินต้นข้าวเขาเนี่ยชาวนาเขาต้องตีวัวหรือควายตอนนั้นเลยเพื่อให้มันรู้ว่าการกินนี่ไม่ได้ให้มันรู้แต่คนเนี่ยมันไม่ใช่ควายจะไปสอนตอนที่เขาแบบว่าทำผิดอะไรบางทีก็จะได้เคืองกันได้โกรธกันเพราะนั้นต้องรู้จักจังหวะที่เหมาะสมบางทีบางครั้งเขาโกรธมากอย่างนิ่งก่อนเงียบก่อนอย่างพราหมณ์ชื่ออสุรินทกะมาเนี่ยด่าวัดแวดๆๆเลยเก็บไว้ไม่พูดอะไรพอเขาด่าจนเหนื่อยแล้วจนหมดแล้วเนี่ยเอาจึงค่อยบอกค่อยสอนจิตใจเย็นลงแล้วก็ค่อยว่ากันหรือว่าท่านพระพายะอย่างเงี้ยเดินทางมาโหต้อง120โยชน์ไกลมากยังไม่ทันจะได้พักได้อะไรเลยเอายับยั้งไว้ก่อนยับยั้งไว้ก่อนนี่ต้องรู้จังหวะโอกาสพอมีปีติระงับลงแล้วมีกายคลายความเหนื่อยได้บ้างแล้ว เอาฟังเทศหรือมีผ้าเนี่ยโอ้ตัวเป็นตะปุ่มตะป่ำมีแผลเวอะหวะหนองเยิ้มเลยเอายังอาบน้ำก่อนนี่ชำระร่างกายอะไรต่างๆล้างแผลให้มันดีซะก่อนเอาจึงค่อยเทศสอนนี่ต้องมีจังหวะโอกาสหรือในข้อถัดมาระหว่างท่านก็มีความยืดหยุ่นในเรื่องของการใช้วิธีการความยืดหยุ่นเนี่ยเช่นว่าบางทีโดยช่วงยิ่งในข้อเดรตีปริวาสอย่างเงี้ย4เดือนเนี่ยที่ว่าต้องให้คนที่อยู่เป็นปริพาชกมาก่อนเนี่ยก่อนที่จะมาบวชต้องมาอยู่4เดือนก่อนโดยที่ยังไม่ได้บวชจนกว่าภิกษุจะพอใจรับพวกเป็นเพื่อนเข้าให้แล้วถึงจะบวชได้บางทีบางข้อก็มีการผ่อนปรนสำหรับภิกษุบางรูปมีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นศีลบางข้อก็ผ่อนปรนมีความยืดหยุ่นในการใช้วิธีการในการสอนส่วนรูปแบบวิธีการอีกอย่างหนึ่งของท่านนั้นก็คือการลงโทษหรือว่าการให้รางวัลการลงโทษหรือการให้รางวัลนี่ท่านเคยตรัสไว้กับเกสีคนฝึกม้าที่บางทีก็สอนด้วยวิธีรุนแรงบางทีก็สอนด้วยวิธีละมุนละม่อมความรุนแรงนี่ก็คือว่าให้เห็นโทษว่าทำไม่ดีนี่มีโทษอย่างนี้อย่างนี้ทำอกุศลธรรมแล้วจะไปตกนรกมีโทษเป็นแบบนี้แบบนี้แจกแจงไว้นี่คือการลงโทษการให้เห็นโทษวิธีรุนแรงแล้วหรือวิธีแบบละมุนละม่อมก็คือให้เห็นอานิสงส์ของความดีมีอานิสงส์ดีอย่างนี้อย่างนี้แจกแจงไปอันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นการให้รางวัลเป็นการให้เห็นความดีชี้แจงให้เห็นเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างเป็นลักษณะการให้โทษหรือว่าการให้รางวัลแล้วก็ยังมีเรื่องราวที่จะไม่ได้จัดลงไปในอีก9ประเภทนี้ได้เช่นบางครั้งบางคราวก็แสดงฤทธิ์ขึ้นมาในครั้งคราวที่เกี่ยวกับยมกปาฏิหาริย์หรือคราวที่เสด็จไปหาพวกชลิน3พี่น้องทั้ง 1,000 คนเรื่องการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเช่นการห้ามญาติที่จะมาทะเลาะกันด้วยเรื่องการแย่งน้ำหรือการแก้ปัญหาเรื่องทุพพิกภัยเรื่องภัยเกิดจากอมนุษย์ภัยเกิดจากข้าวยากหมากแพงในเมืองเวสาลีด้วยการให้มีการทำบุญรัตนสูตรต่างๆให้ฟังพระสูตรนั้นพระสูตรนี้เรื่องราวบางทีก็มีที่แบบแตกต่างกันไปเป็นกรณีกรณีไปกลวิธีอุบายในการสอนท่านนี่ก็แยกแยะแจกแจงได้เป็น10อย่างแบบนี้ซึ่งลักษณะในการแสดงธรรมในระหว่างที่ว่าเป็นองค์ของธรรมกถึก5อย่างแต่พูดถึงเรื่องรูปแบบการสอนแล้วจะไม่พูด5ลำดับอย่างนี้ไม่ได้เลยนั่นก็คือการที่จะต้องแสดงไปตามลำดับไม่ตัดละสั้นให้ขาดความและในข้อที่2นั่นคือต้องมีการชี้แจงยกเหตุผลมาแสดงให้มีความเข้าใจเหตุผลคืออะไรแจกแจงไปมีที่มาที่ไปอ้างถึงเรื่องที่มาก็ได้ตอนนี้ข้อที่3นั้นก็คือการแสดงธรรมด้วยอาศัยจิตเมตตาความเมตตานี้ก็หมายถึงเรื่องของกรุณานั่นเองที่บาปรารถนาให้คนนั้นเนี่ยพ้นจากความทุกข์ด้วยจิตที่มีความรักความเมตตากรุณาให้เขาอยู่เป็นสุขถ้าพูดถึงเรื่องเมตตาก็ต้องมีกรุณามุทิตาและอุเบกขามาประกอบในข้อที่3นี้ด้วยต้องมีพรหมวิหาร4โดยยกเรื่องเมตตาขึ้นมานอกจากการกล่าวไปตามลำดับนอกจากการยกเหตุผลขึ้นมาแสดงชี้แจงอ้างถึงแล้วนอกจากการต้องแสดงธรรมด้วยสายเมตตาแล้วก็ยังต้องมีการแสดงธรรมโดยไม่เห็นแก่อามิตรไม่ได้จะแสดงธรรมเพื่อมุ่งหวังที่จะได้ลาภปัจจัย4หรือได้ค่าติดกันเทศเห็นผลประโยชน์ตอบแทนอย่างนั้นจึงขึ้นเทศแสดงธรรมอุ้ยเทศดีแบบนี้ก็ต้องให้มากๆอุ้ยถ้าคิดอย่างนี้ก็คือเหมือนกับเอาทองคำไปแลกเอากาบมะพร้าวคิดไม่ถูกการแสดงธรรมนั้นจะไม่บริสุทธิ์แต่ถ้าไม่เห็นแก่อามิตรนี่สิถึงจะดีไม่เห็นแก่ประโยชน์ตอบแทนแต่อาศัยด้วยความเมตตาด้วยความกรุณาที่ยกมาตั้งแต่ในข้อที่3ก็จะทำให้เป็นผู้ที่ไม่เห็นแก่อามิตรได้ในข้อที่4และในข้อที่5นั้นก็คือการแสดงธรรมที่ไม่กระทบตนและไม่กระทบผู้อื่น ลักษณะการไม่กระทบตนก็คือไม่ยกตนนั่นเองไม่ยกตนข่มผู้อื่นไม่กระทบผู้อื่นนั่นก็คือไม่ได้แต่พูดถึงความชั่วของคนอื่นพูดถึงความไม่ดีของเขานั่นนี่โน่นใหม่อย่าไปอย่างนั้นแต่สอนตามเนื้อหาหลักธรรมมุ่งแสดงธรรมไม่ยกตนไม่เสียดสีข่มผู้อื่นถ้ามีตัวอย่างเรื่องที่ไม่ดีของคนอื่นก็ให้พูดเจาะจงลงมาในเรื่องของหลักธรรมตรงนั้นอย่าไปกระทบถึงตัวบุคคลนั้นบุคคลนี้แต่ให้พูดถึงเนื้อหาหลักธรรมเนี่ยจะมีความเหมาะสมอันนี้คือองค์แห่งธรรมคติ5อย่างที่รวบรวมมาให้ท่านผู้ฟังฟังในวันนี้ในช่วงใต้ร่มโพธิบทที่พูดถึงคุณสมบัติลักษณะคำสอนของพระพุทธเจ้าของเรามีลีลาการสอนมีเทศนาวิธี4อย่างไล่มาตั้งแต่การชี้แจงเห็นชัดให้มีความกล้าหาญชักชวนไปปฏิบัติให้มีความฮึกเหิมร่าเริงบันเทิงใจ4อย่างนี้นี่คือลีลาในการสอนจนไล่มาถึงรูปแบบในการสอนที่อาจจะเป็นรูปแบบในการบรรยายรูปแบบการสนทนารูปแบบการวางกฎข้อบังคับเป็นศีลหรือว่าในรูปแบบของการตอบปัญหาในรูปแบบของการตอบปัญหานี้ก็ยังแยกแยะไปอีกว่าลักษณะการตอบปัญหาก็มี4อย่างบางคำถามถามมาก็ตอบไปตรงๆได้บางคำถามถามมาต้องถามกลับก่อนบางคำถามถามมาต้องแยกแยะตอบอย่าเหมาไม่ได้บางคำถามถามมานี่โอ้ตอบไม่ได้ไม่ตอบแล้วก็ยังแยกแยะออกไปถึงคุณอุบายต่างๆที่เห็นเป็นตัวอย่างมาจากในพระสูตรนั้นพระสูตรนี้รวบรวมมาเพิ่มเติมเช่นการที่ให้ลูกศิษย์ลูกน้องเช่นท่านพระมหาโมกขลนะไปก่อนหรือก็เลือกใจคนให้ไปยกตัวอย่างเล่านิทานบางทีก็มียกตัวอย่างอุปมาอุปไมยบางทีก็ใช้อุปกรณ์การสอนที่เห็นได้จริงๆเลยเช่นใบไม้ต้นไม้เกวียนกระลามะพร้าวเอามาสอนได้ทำเป็นตัวอย่างด้วยแล้วยังมีเทคนิคการเล่นคำการใช้ภาษาตามรายละเอียดที่เล่าให้ฟังไปแล้วแล้วก็ในข้อสุดท้ายของข้อที่ยกมาคือองค์แห่งธรรมคติ5อย่างที่ว่าต้องมีการแสดงตามไปตามลำดับยกตัวอย่างชี้แจงอ้างถึงเหตุผลต่างๆอาศัยเมตตาไม่เห็นแก่อามิตรไม่กระทบตนและผู้อื่นอยู่เรื่องราวหัวข้อแม่บทลักษณะการเทศสอนพุทธลีลาในการสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าผู้ว่าทำฟังยังมีข้อเสนอแนะสิ่งต่างๆรายละเอียดที่ต้องการอยากทราบบอกถึงก็สามารถติดต่อกับทางรายการได้ในช่วงใต้ร่มโพธิบทนี้จะมาพบกับท่านฟังในทุกวันพุธตอนในตอนต้นของรายการเนี่ยเราก็จะให้มีการนำนั่งสมาธิสัก15นาที10นาทีให้จิตใจเกิดความชุ่มเย็นแล้วก็นำหัวข้อในตามหลักธรรมต่างๆอย่างมาคุยชี้แจงให้ท่านฟังแบบนี้ส่วนข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร